$10. $1. Egyszerűen ez kicsit megmaradják olyan lény. Olyan nincs. Köszönöm. fizetik, szállunk szentírásokat. Én nekem külön kifizetni, hogy hívják a Pétpetóniát, mert egyet kell, akkor szállítanál, akkor... Tessék, mama, ez a húzdora Pétpetóniát. Húzdorodnak, tojás. Én mosok kenet, az ézek egy kis krumpli. Krumpli szeretem, tata! Tudtad? Látni. Röki jár a szállítanál. De mondtam nekik, hogy zűr az köl. Azt mondta, hogy akár mehetek zűrdes térni. Ó, oh, jó. Igen. Milyen barátom. Én már azt hittem, hogy nem kül, most már csokkokat csinálom nekik. Na, nem tudom, mégis köl. Azt hittem, nem kül csokkokat csinálni, a templom, azt mégis köl. Hát mert oda jött az a kárcsos ember, hogy hát nem figyel azt, hogy mindig a virágkörzetes virágkenyén. Mi a parancsnok a kis templomba? Nem, hogy jár? Milyen a kúzik? Van. Idén parancsol? Panni? Milyen? Nem tudom, nem kérdeztem. Tehát, hogy milyen a kúzik? Igen. Mert csinál kicsi szünet vagy. De akkor egyébként. Holnap is kiösítnöd, külön helyzetre lehet. Nem, nem. Össze. Nem kell? Na, a nézik is, a nézett egyet, hogy tudom, hogy 40 dinár. A Pétónia az 50 dinár. Akkor. Ez most nem az a folyós Pétónia, hanem ez az értékű Pétónia az 50 dinár. Csak a mi azt elmondtam egybe. 50 dinár. Gondolkodom, hogy a kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kérdésre kér De még a fagyosztették se lettek. De ezt finom mutatunk. Ez még nem kell a kötvány, akkor nem tudjuk kubricsi üzeket. Én nem tudom, mi lehet ilyen kubricsi. Te szerinted? Majd csak eladja mámma, míg az ravendja a teját, ha nem, akkor nem tudom, akkor meg van soha. Megpróbálom, hogy nem. Marcsi is valakit viszi neki a tojás, hogy jaj, de árulja Marcsi is a tojás, meg mindenek valakit, akkor árulja. Mikor kiadulja, szerintem nem lehet a hozzáállás. Akár felüntetetél, és ott van tízezer. Majd félvilág megkérdezem, amikor ott mennyire kerül, azt nem tudom. Nem ezeket tudom, de félvilág még nem is hittem ki árulni sem. Azért mondom, hogy majd hónapra még pár sokák, hogy de volt nálam már is kettő vagy három, de nem volt. Nem tudom. Másodban egyre minden. A mindent kitattam el három számot. Már itt a magad is mondták. Már így kint ötveni adom. Kitattam, hogy kérem kiszerint te jó. Én is elfaláltam azokat is nagyon. Tehát azt is hova faláltam, hogy fog. A panni, a falassa. Megsűnnek azok a szerencsétlen virágok. Már megvan. Olyan nehéz út, kőkártal is. Kőkártal, milyen kőkártal dolgó is. Igen, elviszkodok. Na tessék, tehát a neked is érjük, hogy hogy legyen. Ez úton az ablakon volt a... sokára. Na úgy, így csak ezt szeretünk. Ugye anyám, milyen okos a tata? Fölülni az elektromos. Arra akarok, abba. Abba akarok visszagyűgni. Szédes anyám. Azt is fő kell mindjárt ennem tőtetni. Hát örökké tőtetni kell. Hát kell. Azt Attila szerint az akkumulátor már beölekedett tárni, és akkor azért nem nagyon tart az áramot. Még nem tartja, mert öreg már. Belekszik az akkumulátor idővel. Hát új akkumulátor idővel. Ha majd ott az a rengészen egyszer, hogy hogy mit lehet tenni. Még nem itt nagyon. Csak a falat. Hát akkor majd... Mindenre csak falaként, de tűzőként tegyünk. Nem, az a tojást tartok, nem falatkintes idő. És itt a valót van még? Van egy kicsit kibületem. Van. Nincs el! Nincs! Vissza! Nem volt sehol se sem! Volt tájfas! Ilyen jégfagy itt, folyékony jég! Hát az nem. Az nem semmi, nem. 200 nálba például 6 darab, az volt csak. Az semmi az nem. 4 kás. Ha hazajött, itt tesszük a zsákomot a kőzet. Jó, te hol mész? Aha, hát te hova mész? Nem is vették egy elcsét? Nem vettem. Mert, ha mondtam, hogy legyen otthon kenyér. Vegyek akkor?